Iki kabar kabungan saka Gusti Allah miturut Markus. Markus bab 1. Iki kabar kabungahan bab Gusti Yesus Kristus, anak Gusti Allah. Kabar kabungan iki wiwitane kaya sing wis ditulis karo Nabi Yesaya ing jaman biyen. Ketulis nek Gusti Allah ngomong ngene marang anake. Ya wong iki sing tak kongkon teko dhisik. Kongkon noto atine wong-wong supaya padha gelem ngugu marang kowe. Terus eneng tulisan meneh ngomong ngene. Nang husten eneng wong bengok-bengok ngomongi wong-wong kongkon padha nata uripe awit Gusti arep teka. Kuwi mau kabeh ngomongke Yohanes sing manggon nang husten. Saline Yohanes wulu unta lan sabuke lulang. Pangane namung walang lan madune tawon alasan. Yohanes ngomongi wong-wong kongkon padha ninggal kelakuan Allah lan padha dibaptis supaya Gusti Allah ngapura salah kabeh. Saka bawah Yudea lan saka kutha Yerusalem, wong pirang-pirang padha teka ngrungokke piwulange Yohanes. Kabeh padha ngakoni salahe marang Gusti Allah lan padha dibaptis nang laut Yordan. Yohanes ngomongi wong-wong ngene. Bakal eneng wong liyane teko. Wong kuwi kuasane ngungkul-ngungkuli aku. Aku jan blas ora kene dipadake karo dekne. Aku mbaptis kue namung karo banyu, nanging dekne bakal mbaptis kue karo Roh Suci. Ing wayah kuwi, Gusti Yesus lunga saka kutha Nazaret, saka distrik Galilea. Dekne terus dibaptis karo Yohanes nang laut Yordan. Kadung Gusti Yesus wis mentah saka banyu, dene terus woro langite mengo. Sawise kuwi, terus Roh Suci medun ketoke kaya manuk dara menceloki dekne. Terus eneng swara saka langit ngomong, "Kowe anakku sing tak tresnani. Aku jan lega banget karo kowe." Sawise kuwi, Roh Suci terus nuntun Gusti Yesus digawa nang husten. Nang husten kono, Gusti Yesus 40 dino suwene. Dene dijajal karo setan, manut marang Gusti Allah apa ora. Panggonan kono kuwi okeh kewane galak, nanging Gusti Yesus dijogo lan diladeni karo molekat-molekate Gusti Allah. Sawise Yohanes dicekel lan dilebokke nang setrapan karo Ratu Herodes, Gusti Yesus terus teko nang Galilea. Nang bawa kono Gusti Yesus ngelar kabar kabungane Gusti Allah. Dene ngomong ini, "Saiki wancine wis teko, anggone Gusti Allah arep ngedeke keratone. Mulane, podo percaya marang kabar kabungane Gusti Allah, lan podo ninggalo kelakuan Allah." Donge Gusti Yesus melaku nang pinggire Mir Galilea kono, dene waro Simon lan Andreas ijek podo nguncalke jalane. Wong loro kakang adik iki kejanane golek iwak. Gusti Yesus terus ngomong, "Podho melu aku. Kowe bakal tak belajari dadi tukang golek wong." Simon lan Andreas terus podho ninggal jalane lan ngetutke Gusti Yesus. Kadang Gusti Yesus melaku rada ado meneh, terus woro Yakobus lan Yohanes, kabeh loro anake Zebedeus. Wong loro iki ijik podho dandani jalane nang praune. Nanging kadung diceluk karo Gusti Yesus, terus podo melu dekne. Bapak lan wong-wong sing ngrewangi golek iwak podo ditinggal nang praune. Gusti Yesus lan murid-muridnya podo teko nang kutha Kapernaum. Ing dina sabat, Gusti Yesus mlebu nang sinagog lan mulangi wong-wong. Wong-wong kaget lan gumun bab enggone Gusti Yesus mulangi, awit dekne mulangi nganggo kuasane Gusti Allah. Ora kaya guru-guru kitab. Donge Gusti Yesus ijik mulangi, terus dadaan wae ene wong sing nang kono bengok-bengok. Wong iki dikuasani demit. Wonge bengok-bengok ngomong, "Yesus, wong Nazaret, aku arep mbuka pake. Apa tekamu iki arep mateni awake dhewe? Aku ngerti kowe kuwi sapa. Kowe kuwi wong suci. Wong kongkonane Gusti Allah." Demite mau terus digentak karo Gusti Yesus. Dene ngomong, "Meneng, metu wae sangka wong kuwi." Demite terus montang antingke wonge. Terus metu karo jerit-jerit. Wong-wong gumun kabeh lan padha takon marang sak padha-padha. Apa iku ya? Iki ulangan anyar nganggo kuasane Gusti Allah. Dekne wani merintah demit kongkon metunan demite ya manut tenan. Sakwat jenenge Gusti Yesus kesuwur nang sak bawah Galilea kono. Sawise kuwi Gusti Yesus terus metu. Dene terus bareng karo Yakobus lan Yohanes budhal nang omahe Simon. Andreas barang yo manggon nang omah kuwi. Ibu marotuane Simon ijik ngletak nang amben awit loro panas. Gusti Yesus ya terus diomongi nek wonge loro. Gusti Yesus terus nilii sing loro. Wonge dicekel tangane lan ditangekke. Wonge terus mari lan ngladeni dayoe. Ing waya wengi sakwise srengenge wis medhun, wong sing loro lan sing dikuasani demit padha digawa nang nggone Gusti Yesus. Wong sak kutha terus padha nglumpuk nang latar nang ngarepe omah. Wong loro werna-werna ditambani kabeh karo Gusti Yesus. Uga demit-demit sing nguasani uripe wong akeh padha ditokke kabeh. Lan demit-demit mau padha dipenging ngomong apa-apa bab Gusti Yesus. Senajane demite padha ngerti dene kuwi sapa. Ing wayah esuk mruput donge ijik peteng dedet, Gusti Yesus tangi terus lunga nang panggonan sing sepi. Nang kono dene ndonga. Simon lan murid-murid liyane terus padha goleki Gusti Yesus. Kadung wis ketemu, murid-murid mau terus ngomong. Gusti, wong-wong padha goleki kowe. Gusti Yesus malah semawur. Ayo awake dhewe budhal nang desa-desa liyane nang sak kiwa tengene kene. Kono barang kudu tak gawani kabar kabungahan. Awi tenggonku teko mrene iki, pelune ya namung kuwi. Gusti Yesus terus mlaku-mlaku marani desa-desa nang bawah Galilea. Karo ngelarke kabar kabungahan nang sinagog-sinagog. Lan demit-demit sing wasani wong padha ditokke kabeh. Ene wong loro lepra moro nang gone Gusti Yesus. Terus nipo nang ngarepe njaluk tulung. Ngomong, nek kowe gelem, kowe bisa nambani aku. Gusti Yesus melas banget. Mulane terus ndemek wonge lan ngomong, aku gelem, kowe wis mari saiki. Sakwat wonge terus mari tenan. Gusti Yesus terus ngongkon wonge lunga. Nanging dipenging ngomong-omong karo wong-wong. Gusti Yesus ngongkon wonge ngene, kono kowe moro nanggone imami supaya dene weruh awakmu lan kowe ngekek ana kurban marang Gusti Allah miturut wete Nabi Moses. Dadine wong-wong ngerti nek kowe wis mari tenan. Nanging kadung wonge lunga saka kono, dene terus mulai ngomong-omongi wong-wong nek dene wis ditambani karo Gusti Yesus. Saiki Gusti Yesus ora bisa ngleboni kutha apa desa tanpa dititeni karo wong-wong. Mulane dekne terus nang sak jabane kutha wae. Nang panggonan sing ora eneng wonge. Nanging wong-wong sangka endi-endi ijik meksa teko marani dekne.